آنکھوں کے شور سے جان چھوٹی ہے. شکر اللہ کا. سب کراچی پر سارا جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ بند ہو گیا تھا. ایک فرید نام کا آدمی فرید سب اس نے یہ تین سال کا سالے کا لگا ہے. اس کو دیکھا سر تو اس کا بند ہو گیا, بند ہو گیا. صاحب کے ڈپارٹمنٹ کے ایک ساتھی بیٹھے تھے احتکاف میں, لیکچرر اس کا کیا نام تھا, وہ کہتے ہیں میں کافی عرصے سے ڈپارٹمنٹ میں ہوں. اچھا اس کا بھائی ہے. اس میں نے کہا ہمارے پاس تو ہمیں رجسٹرڈ ہوئے ہیں پہلے سے, ہو سکتا ہے وہ ڈپارٹمنٹ میں ہوں, جاتا آتا رہا ہوں لیکن. اچھا محمد صلی اللہ رسول الکریم. آدمی جس ماحول میں زیادہ وقت گزارتا ہے اسی کا اثر اس کے باطن پر آتا ہے, اور ماحول کا اثر آدمی چار راستوں سے لیتا ہے, دیکھنے سے, سننے سے, بولنے سے, اور اس طرح سوچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی کیا دیکھتا ہے, کس نظر سے دیکھتا ہے, ہر ایک آدمی ایک چیز کو اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے. دیکھتے ہی جس چیز کو دیکھا اس کو اس کے اندر ایک تحریک سوچ کی پیدا کر دی. یہ کہتے ہیں کہ حیرت ہو کے لیے غیر محرم کا دیکھنا پرہیز کرنی ہو, نہیں غیر محرم کا دیکھنا باہر کسی کو پرہیز کرنی ہے. تھو کی پرہیز جو ہے تو وہ نظر کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز ہے, تاکہ آدمی غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں. ٹانگے کو ایسے باندھتے نا تاکہ اس کو بستاؤ نظر آئے, ضرور نظر نہ آئے, اور کولو کے بیل کو آنکھوں کو مکمل بند کر لیتے ہیں. چل رہا ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہیں وہ چلا گیا پشاور سے مشورہ پہنچ گئے, اور اس کے آنکھوں کھول دوسری جگہ ہوتا ہے, اور اس کی اگر آنکھیں بند نہ ہوں تو ایک گھنٹے کے بعد پھر اڑتال کر لیں بھاگے. اس کی نظر کی پرہیز ہوتی ہے جس میں غیر ضروری چیزوں کو دیکھے ہی نہیں. جس کو دیکھتے ہیں آپ اندر خیال پیدا کر دیتی ہے, اس کے بارے میں آدمی کے اندر خیالات کے غریب دوڑنا شروع ہو جاتی ہے, وہ آدمی کی سوچ کی قوت استعمال ہونا شروع ہو گئی, اور ہر مشین میں استعمال ہوتی ہے تو اس کی استعداد گھٹتی جاتی ہے. جو مشین میں استعمال ہو استعداد گھٹتی ہے نا. سب سے مشکل کام سوچنا ہے, بولنا ہے, لکھنا ہے, تارا صاحب دماغ میں برین کے جو ایریاز ہیں تو یہ ایریا زیادہ ہے نا, یہ ایریا زیادہ ہے برین میں. کیونکہ انتقام زیادہ ہے. ٹن کا کتنا ایریا ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک بٹا میرا خیال ہے, ہاں جی ایک بٹا تین ہاتھ کے لیے, ایک بٹا تین زبان کے لیے, اور باقی سارے بدن کے لیے. ہاں جی ہاں انگلی کے لیے بالکل, آس پاس لکھنا بولنا اور سوچنے کا تو پورا پھر ایک حصہ ہے. ہاں جی سوچنے کے لیے پورا ایک حصہ ہے. یہ آدمی کا گویا استعمال شروع ہو گیا اور ہمارا استعمال لہجہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. ایک تو دوسری کو ڈسٹینس پر سوچنے لگ جاتے ہیں, دوسری کو سوچنے لگ جاتے ہیں, تیسری کو ڈسٹینس پر سوچنے لگ جاتے ہیں, بعد میں فضول خیالات فضول سوچیں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ گویا باطن جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے سوچ لگنے سے. فضول بات کسی پڑھنے اور ہوا کیسے, ہوا ایسے کس نے غلط دیکھا ہے, اس نے غلط دیکھا وہ غیر مارا کو چھوڑے, مگر غیر سے غیر ضروری اشیاء کو دیکھا, غیر ضروری اشیاء کو دیکھا, اس کے نتیجے اس میں غیر ضروری فکر آئی اور غیر ضروری فکر چل رہی ہے. اس کا قلب اس کا باطن استعمال ہو رہا ہے لیکن استعمال ہو رہا ہے لین, استعمال ہو رہا ہے اس کو فضول میں, استعمال ہو رہا ہے معصیت میں, معصیت میں فضول, اور کچھ نہ ہو تو لیانی میں استعمال ہو رہا ہے. لیانی نہیں ہو سی چیز جس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. تو اتنی دیر تو اپنے دھیان کو کسی اہم مقصد پر جمانے کی ضرورت تھی تاکہ اس کو اس کے ذریعے سے آخر کی کسی کمائی ہوتی, بات ناظرین کا روشن ہوتا اور اس کو دنیاوی لحاظ سے بھی ایک سکون حاصل ہوتا. کسی کے لیے سکون حاصل ہوتا ہے, حضور لگا نہیں خیال کے نظریے میں اضطراب, بات میں اضطراب آ جاتا ہے, پریشانی اضطراب آ جاتا ہے. میں کلاس میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں طلبا کو, یہ ایک عورت کی اس کو دمے کا حملہ ہوتا تھا, اس نے گئی کسی صحیح ڈاکٹر سے علاج کری گئی, آج کل کے ڈاکٹر سے نہیں کہ فیس جیب کے 500 روپئے جیب میں ہو کے آدمی کو 2 منٹ دیے اور دینے کے ساتھ 10 ٹیسٹوں میں لسٹ دے دی, اس سے جا کر ٹیسٹ کرائے, سر معاہدہ ہوتا ہے کیسا نشان ہوگا, سر کو کرنا ہی نہیں, پھر مطلب آدمی کو پھر دینے کے لیے کرنا ہوتا ہے, پیسے آ جائے آپ کے آ جائے ہمارے آگے کر لیں گے, کتنے پیسے آپ کے اتنے ہمارے ہیں, اور پھر آ گیا آدمی جو تو کوئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے پورے علاج کی کھوج لگائی تو پوچھا, تو اسے کہا بی آپ کو یہ دمے کا اٹیک معلوم کرنا کہ یہ کس وقت ہوتا ہے, کس چیز سے ہوتا ہے, پورا ہفتہ آ کر غور کرتے رہنا, پھر میں چاہتا ہوں جو غور کرتے رہے کرتے رہے, تو اس نے آ کر کہا جی اس کا ڈاکٹر صاحب, میں جب ڈرائنگ روم سے گزرتی ہوں نا تو مجھے آ کے اب اس ہفتہ غور کرنا کہ ڈرائنگ روم میں کیا چیز ہے, اس سے آپ کو اٹیک ٹھیک ہے, غور کرتے رہے کرتے ہیں کہا جی وہاں میری سانس کی تصویر لگی, میں اس کو میں دیکھتی ہوں تو اس سے مجھے دمے کا اٹیک ہو جاتا, دمے کا حملہ جاتا, ایک خیال بن رہا ہے نا, اب اس کے ذہن میں اس کے بارے میں منفی خیالات تھے, جو تصویر سامنے آئی منفی خیالات شروع ہو گئے, اس کے بعد میں جنگ شروع کر دی اس کے ساتھ, بعد میں جنگ شروع کر دی. آپ اتنی دیر کی معصیت میں گزر رہی ہے, مری ہوئی عورت کے رپو پارے میں اس کو بات, اس کے خلاف جو بات ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی, وہ اتنی دیر اس نے اس کے خلاف جذبات میں اپنے قلب کو استعمال کر لیا اور قلب پر ظلمت لے رہا ہے. اتنی دیر اس نے مسلسل اپنے قلب کو تاریخ کرنے میں محنت مشقت کر لی. ایسی بات تو نہیں ہے نا, کسی کی برائی کا میں سوچتا ہوں, کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچتا ہوں, کسی کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا ہوں باطن میں, کسی کو تو باطن کا سبق بگڑنا چاہتا ہے, باطن کا تاریخ ہونے سے بھی کر جاتا ہے, نیا چھا گیا باطن تاریخ ہوا ہے, اللہ سے دوری ہوئی, اور باطن تاریخ ہو جائے تو اس کی بڑی لمتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو نئے کمال کی توفیق سے لگ جائے, نئے کمال میں نے سست پڑ جاتا. تو سوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہو رہے ہیں, تو سوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بزرگ ہیں کہ یہ فقہ کے امام ہیں, امام رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ان کا ایک زمانے میں ان کا فقہ سے چلا ہے. تو سوری رحمۃ اللہ علیہ پھر جو ہے تو ایک سال جو ہے تو وہ ایک سال جہاد میں لگاتے تھے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتے تھے, اور ایک سال لے کر گھر پر کمائی کرتے تھے, اور باقی طرف تجزیس اور دین کے علم کو پڑھانا اس میں کرتے تھے. اور دوسرے بزرگ تھا میں نام بھول گیا, خدا الحمان میں شیخ نے لکھا ہوا ہے, کسی کو یاد آ جاتا ہوں, ان کے سارے اخراجات ان کے سلسلے کے یہ برداشت کر لیتے ہیں, یہ نماز فرض نہیں کون ہے, ان کے اخراجات لا کرتے تھے, اتنے بڑے آدمی ہیں, اتنے بڑے فقیر, اتنے بڑے مجاہد, اتنے بڑے اللہ والے. تو کہتے ہیں میری 40 دن تہجد کی توفیق سلب ہو گئی, نہیں پڑھ سکتے, دعائیں مانگی اللہ سے, پریشانی پڑیا, یاد نہیں کیا ہو گیا. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے فلان آدمی کے بارے میں دل میں سوچا تھا, پھر آدمی رو رہا تھا, اس کو آپ نے دیکھا اور آپ نے دل میں کہا یہ ریاکار ہے, ریاکاری کا رو رہا ہے. تو اس عمل کی وجہ سے, اس کی نوزت سے آپ کی تاجر کی توفیق سلب ہوئی ہے. بعد میں رو رہا مجھے کیا کام کرے, میرا کیا فائدہ اس خراب مطالعے کے دنیا کا آخر, کہ اس کے بارے میں سوچوں غور کروں. اور بعض آدمیوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کوئی کمنٹ ضرور دینا ہوتا ہے, کوئی اظہار رائے کرنا ہوتا ہے. میں ساتھ میں کہا کرتا ہوں, دمے کا مریض ہوتا ہے نا, ایک راستے پر گزر رہا ہو نا, دو آدمی لڑ رہے ہوں, تو ایک کے ساتھ پارٹی بن جاتا ہے, گزرتے ایک کے ساتھ پارٹی بنا ہوتا ہے, اور دل میں کر گیا ہوتا ہے گرد آ جاتے ہیں نا کہ اور اس ٹینشن کو اس کے اپنے اوپر لیا ہوا ہوتا ہے, بیماری کا سب ہوتا ہے. ہم تو کہیں سے گزر رہے ہیں, گاڑی میں گزرنا ہوتے ہوں, نیچے لڑائی لگی ہوئی ہو, دل میں خیال آتا ہے کہ اب مسلمانوں کی لڑائی ہو رہی ہے, ہمارے بھی دن ہے کہ اس کو صحیح کر سکتے ہیں, ہاتھ پیر لا سکتے ہیں, کیا کریں, ہم جا رہے ہیں سفر ہے, ہم تم جو دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ کی فضل فرما, یا اللہ شر کو خیر سے بدل فرما دے, یا اللہ ان کے جھگڑے کو سلاشتی میں بدل دیں, چلے ہم سے کچھ نہ سکتا دعا کرتے جائیں. ایک بار ہے کہ ہمارا طالب علم تھا, اس کو لے کر آئے, کئی سائیکیٹرک مریض ہو گیا, تو مجھے اس کے حالات پتا تھے, کس کس کی شخصیت کے بارے میں مجھے پتا تھا کہ کس کی شخصیت ہے. میں کہا آپ آج کل کرتے کیا ہیں, اس نے کہا دیکھو نا جی, اتنی سخت تکلیف ہے لوگوں کو بلڈ کی, اور بلڈ ڈونیشن کی تنظیم میں کام رہا کر رہا ہوں, بلڈ کلیکٹ کر رہا ہوں لوگوں کے لیے, اور اس میں لگا ہوا ہوں, آپ کو دیتا ہے بلڈ کوئی نہیں دیتا ہے, ملتا ہے نہیں ملتا ہے, کسی کی حضور پوری ہوئی کسی کی نہیں ہوئی, کوئی دیتا ہے کوئی درکارتا ہے کوئی دورہ بلا کیا تو کیا کہتا ہے. اب یہ سارے سسٹرس کو لیتے لیتے آدمی سائیکیٹرک مریض ہو گیا. میں نے کہا دیکھیں مسئلہ آپ کو میں بتاؤں, ہمیں مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ ہے خالق, ساری مخلوق کا ذمہ دار اللہ تبارک تعالیٰ خود ہے. جتنا ہمارا بس ہے اتنا ہم کریں گے, جو ہمارے بس سے باہر ہے یا اللہ تیری مخلوق ہے تیرے حوالے کیوں تھوڑی فرما سکتے ہم کیا کریں. ہمارے ایک مہمان آئے تھے, میں عجیب عجیب قصص میں بتایا کہ ایک آدمی کاروباری آدمی ملتان گیا ہوا تھا کام کے لیے, کاروبار کے طور سے اس کا کام رکنا پڑا, رک گیا مسجد میں سے نماز پڑھی نافل پڑھا پڑھ کر سکتا کام لگا ہوا ہے. دو سر چلتے گئے چلتے گئے, ایک آدمی رہ گیا تھا آخر میں, اس نے کہا آپ مسافر ہیں؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں. اس نے کہا چلے چل کے جا کر اس کے لیے گھر سے تین روٹیاں لے کر آ گئی, کھا لی اس نے. کھانا کھانے کے بعد رات کا اسی پر سکون نہیں رکھ پائی ہے, حاجر تو خود بخود شام کھلی کر نماز پڑھی کر رات کی ایسی طبیعت تازہ ہے کہ دوسرے دن جو ہے تو اس کا کام تو ہو گیا تھا لیکن کھائے تو بڑا برکت والا کھانا تھا, آج پھر ٹھہرتے ہیں. ادھر پھر ٹھہرا تو اس آدمی نے آ کر کہا کہ آپ ٹھہرے ہوئے میں ٹھہرا ہوں, جا کر دو روٹیاں لے کر آیا پھر کھائے اس کو, پھر رات کو بہت عجیب اس کے انوارات محسوس ہوئے. اس دن پھر ٹھہرا تو اس دن آدمی نے آ کر جو ہے تو ایک روٹی دی, بڑا لطف آیا. چوتھے دن اس نے آ کر کھا کے تیسرے دن اس نے ایک روٹی خود ہی لیکن سے کہا کہ حضرت صاحب ہمیں آپ مشقت ملنے والے ہیں اور اس طرح کہ میں مزدور ہوں, ساری مزدوری سے تین روٹیاں ہماری ہوتی ہیں, ایک میری ایک گھر والی کی ایک دو بچوں کی. میں نے گھر میں جا کر کہا ہمارا ایک مہمان مجھ سے مسافر رہتا ہوں میں اپنی روٹی اس کے لیے لے جاتا ہوں, گھر والے نے کہا میری بھی لے جائیں, بچوں نے کہا خیر آج امی نہیں کھاتا لے جائیں, تین روٹیاں آپ کے لیے لائے تھے. دوسرے دن بچوں کو نہیں لا سکتے ہم دو گھر والی لے کر لے کر آ گئے تھے. گھر والے نے کہا کہ مجھے بھی گھر کے کام کرنے پڑتے ہیں, مجھے کو تو میں نہیں بتا سکتا میں آپ تین روٹی لے کر آیا تھا, اور ہمارے پاس نہیں اتنی دس پتہ نہیں. ساری مخلوق کا سنبھالنے والا اللہ ہے, کیا اس پر شکردار کو میں اس بار کو سمجھایا کہ اس بار کو لے تو اس کی ٹینشن کی اس ٹرس کی بنیاد دی گئی تھی, اس کو کوئی دوائیوں کی ضرورت اس طرح کی ضرورت نہیں تھی, اس کو اس بار کو سمجھنے کی ضرورت تھی. جتنا ہم کر سکتے ہم کریں گے, باقی جو ہمارے بس سے باہر ہے اس کے لیے دعا مانگیں. عقید العلماء نے بات کی ہوئی ہے کہ بہت کم مسائل ہوں انسان پر سب سے پہلا حق اپنا اپنے بال بچوں کا ہے. میرا ایک چپڑا کھینچا ہوا ہے, اس سے خیر ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا ہے کہ اس مہینے میں آمدنی بہت کم ہو گئی تھی, کل رات اس طرح تھا کہ گھر والی کو کھانا کو کھانا کھا لیا, بچوں نے کھا لیا, میں اگر کھانا کھاتا تو والدین کو کچھ نہیں دے سکتا, میں نے اپنا کھانا والدین کو دے دیا, گھر والی پر بچے دو بچے اور گھر والی اپنے والدین کو دے دیا, قربانی آدمی کرا سکتا سوال. تو صورت بات کیا بیان کر رہے تھے مضمون, جی مضمون کیا تھا جی, افراد آتے ہیں اس طرح کے افراد آتے ہیں, تو دوسری بات کیا تھی جی, جی آپ نے اس کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے اس کو. ہاں اور یہ تھا کہ آپ کے جو ماحول فیڈ کرتا ہے بادن میں اس میں مواد آتا ہے وہ خیالات کو تحریک دیتا ہے، خیالات میں قلب استعمال ہوتا ہے، اس میں قلب استعمال ہوتا ہے اور قلب استعمال ہو کر یا تو اپنے کو نورانی کر دیتا ہے یا اپنے کو تحریک کر دیتا ہے، اور تفکرات قلبیہ ہی انسان کی مشکلات کی بنیاد بنتے ہیں، تفکرات ہی مشکلات کی بنیاد بنتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والے اپنے آپ کو اللہ کے دھیان اور آخر کے دھیان میں، اللہ کے دھیان میں لگا کر قلب کو اپنے پاک رکھتے ہیں، تاکہ نہ تو کسی کی برائی کی سوچ میں لگا ہوا ہو اور نہ کسی کی غیبت کی سوچ میں لگا ہوا ہو، نہ کسی کی شکایت کی سوچ میں لگا ہوا ہو، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی سوچ میں لگا ہوا ہو۔ اگر تو لگا ہوا ہو تو دھیان الہی میں لگا ہوا ہو، آخر کے دھیان میں لگا ہوا ہو، کسی مثبت سوچ پہ لگا ہوا ہو، کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم مثبت سوچ میں تو لگا ہوا ہو۔ اس کے نتیجے میں اس کو باطن کا فائدہ ہو، باطن نورانی ہو اور باطن میں سکون تاری ہو۔ وہ خدا کا واقعہ جو میں نے بیان کیا تو وہ یہ تھا کہ باطن جب غلط استعمال ہوتا ہے سکون برباد ہو جاتا ہے، اور سکون برباد ہو کر آدمی دماغی بیماریوں تک پہنچ سکتا ہے۔ جب فضول لایانی اور معصیت کی سوچوں میں اور فضول لایانی اور معصیت کے استعمال میں باطن تفکرات کا ماجرہ بنا تو یہ آپ کو بیماریوں کی طرف لے جا سکتا ہے۔ جو مراقبہ کراتے ہیں تو مراقبہ سے دھیان کو پکڑنے، دھیان کو پکڑنے اور پکڑ کرنے کی مشق ہوتی ہے کہ آدمی کا دھیان آدمی کے قابو سے نہ نکلے۔ یہ تو قابو میں نکل کر ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر بہتے ادھر چلتے ادھر چلتے اب دنیا کی خاصی مصیبت پیدا کر رہا ہے۔ اور کسی کے دشمنی کیا ہوتی ہے، ایک دھیان میں ایک بات پکڑی ہوتی ہے تو چھوڑ نہیں رہا۔ ہمارے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر سے ایک طرف ایک مہمان آ گئے، ان کے دوست تھے اور اپنے علاقے سے قومی اسمبلی کے لیے چنار کرائے گئے، تو ان سب نے بیٹھے ہوئے ان سے کہا کہ کیسے آنا ہوگا، کہا کہ الیکشن میں بلے ہوئے ریٹ لگا دوں گا، ریٹ لگا دوں تین دن کا آرام بہت دے رکھ دوں گا ماں خوب لوگ تین دن آدھے پر آرام بتا دوں گا۔ اس بات کو جو نے کیا نا پگڑی اپنی سر سے اتار دی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، میں کہ یہ اس کے دماغ کھولتا ہے ان کا گرمی کی وجہ سے پگڑی سر پر رکھ نہیں سکتا، دماغ کھولنا کھولتا ہے پگڑی سر پر نہیں رکھتا۔ یار وہ تو پانچ سال آرام میں رہا یا نہ رہا، آپ تو بھی آرام میں نہیں ہیں، آپ تو ابھی سے آرام میں نہیں ہیں، اپنے آپ کو خام خواہ ایک مصیبت میں گرفتار کر دیا۔ ایک فاصل باطل سوچ میں نے آپ کو لگا دیا، باطل کو فاصل باطل سوچ کے مقابلہ لڑائی پر لگایا ہوا ہے اور پھر مصیبت کھڑی کی۔ ہم گھروں میں، برادری میں، دوستوں میں، چار سو دفتروں میں یہاں کام کرتے ہیں، سینئر جونیئر سب میں دن رات ہمارا ذہن اسی خلف اشار میں لگا ہوتا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ میں نے والد صاحب سے کہا کہ اللہ نے بڑا فضل کیا کہ ہم سارے بہن بھائی پڑھ ہم سارے بھائی پڑھ لکھ کر اچھی اچھی نوکریاں پر ہو گئے، جزار ہمارے پیچھے رہ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اگر ہم پیچھے رہ گئے ہوتے اور یہ آگے نکلے ہوتے تو پھر کیا ہوتا، تو کہتے ٹور ہو میں لڑکڑی نو رام ہو تو لڑکڑی ہوا شیر کو میں آپ کے ذبح کر دوں۔ سبحان اللہ، کہ بغیر کسی وجہ قلب میں آدمی کے نقصان پہنچانے کا جذبہ ہے۔